राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 19 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम सब दिखता है पहले नहीं था 100 वर्ष पहले नहीं था 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा और है वो है ही रहता है सदा ही अनंत जू भी जाए अनंत कल्प भी जाए तू है ही रहता है वो और है को प्राप्त करना ही मुक्ति कहते नहीं कर संबंध विच्छेद हो जाए जिस नहीं का संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर और है का संबंध निरंतर है ये संबंध जब विच्छेद होता है वो अपने काम की चीज नहीं है खास बात संसार जितना दिखता है ये समझ में आता है ना ये अपना नहीं है अपने लिए नहीं है दो बात है अपना नहीं है ये और अपने लिए नहीं है ये संसार का है संसार के लिए ही है संसार की सेवा के लिए ही है ये केवल संसार की सेवा के लिए जब तक ये बात मानता रहेगी कि ये है और मेरे काम का है तब तक बंधन रहेगा मुक्ति नहीं होगी ये हमारे काम का नहीं है ये पहले नहीं था अब पीछे नहीं रहेगा पक्की बात है और अभी वर्तमान में भी प्रतीक्षण बदलता है स्थिर था जैसे अपने जन्मे माँ के यहाँ पर कैसे थे आज कैसे हो गए ऐसे बदलता ही रहता है ये महासर्ग में बदलता है महाप्रलय में बदलता है प्रलय में बदलता है ये बदलना ही और वो कभी नहीं बदलना वो अपना है और ये बदलने वाला अपना नहीं है ये सार बात है ये अपना नहीं है अपने लिए नहीं है जब तक अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं तब तक ये भूल रहेगी ये जन्म बन रहेगा भूल रहेगी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है केवल संसार की सेवा के लिए है अरे सेवा की जाए अरे कामना कुछ नहीं की जाए तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी इसका भरोसा रखा है इसको ठीक माने ये मुकाम आएगा धोखा होगा धोखा को नहीं होता इसलिए तो सेवा करना क्योंकि पहले अपना नहीं था पीछे अपना नहीं रहेगा अरे है जितने सेवा कर दो बस सेवा में सेवा में लगा दो अरे कामना किस बात की संसार का ही है संसार में लगा दिया कौन ने किस बात की अपने घर से आपने क्या खर्च किया अपने घर से खर्च हुआ नहीं कुछ भी संसार की चीजें है संसार से ही पैदा हुआ संसार में ही रहा संसार की सेवा हुई संसार में अपना कोई मतलब नहीं है सीधी मुक्ति एकदम अपना लिए अपने लिए नहीं है अपना नहीं अपने लिए नहीं है तीन बातों में दो बात खास है तीसरी बात है ये मैं हूं ये नहीं हूं ये शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है तीन बात है शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए भी नहीं है शरीर संसार के लिए है और संसार शरीर संसार के लिए है तो रुपये पैसे जमीन जायदाद संपत्ति जो कुछ है सब संसार की सेवा के लिए है अपना निर्वाह करो इतना अपना भी ले लो क्योंकि निर्वाह बिना सेवा बनेगी नहीं तो अपने लड़ाई वो निर्वाह के लिए, केवल सेवा के लिए, उद्देश्य केवल सेवा, वो खाना पीना कपड़ा अंदर जा कपड़ा और मकान इच्छा चीज है, ये केवल संसार के लिए है, अपना निर्वाह करने के लिए भी है, स्वाद सुखने स्वाद के लिए नहीं, सुखने के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, निर्वाह मात्र के लिए। सारी रंग केवल कर्म कुरुनाबनोदगिर विषम, सारी रंग केवल कर्म, केवल सारी रंग शरीर के लिए, पाप नहीं लगता उसको, केवल शरीर निर्वाह करता, पाप क्या है? शरीर का निर्वाह तो करना ही है, अगर शरीर का निर्वाह नहीं होगा तो सेवा कैसे की जाएगी, सेवा कैसे करेगा? तो सेवा के लिए ही है, सेवा ही करनी, सबको सुख पहुंचाना, कुटुंब में दूसरों में जिन जिन के साथ में संबंध हो उनको सेवा करना, उसी सेवा करना, और लेनी भी चीज हो तो उनकी प्रसन्नता के लिए। घर की स्त्री है वो भी रसोई बनाकर देवे तो उनकी प्रसन्नता के लिए है, नहीं तो कोई तुम बैठे रहे, मैं बनाऊ तुम जीवन में जी बाबा, सेवा उसी के लिए करना, वो सेवा ही है, वो सेवा है, वो सेवा देना भी सेवा, सेवा करना भी सेवा, ये मनुष्य की गर्वता है। ये दो बात मनुष्य में, एक तो भगवान को याद रखना, एक सेवा करना, दो खास काम है, एक भगवान को याद रखना, जिसके आप हो स्वयं ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सुमराशी ईश्वर ग्रहण से ईश्वर को याद रखो और सेवा करो, सफल हो जाएगा। सेवा से कल्याण, याद रखने कल्याण, परमात्मा का मैं परमात्मा के सिवाय अनंत ब्रह्मांडों में भी अपनी चीज तिरछी नहीं है, अपनी है ही नहीं वो चीज, ये सब प्रकृति की है। आपका मूल्य संसार से अधिक है, संसार सब मिलकर आपको निहाल नहीं कर सकता, आप संसार मात्र का उद्धार कर सकते हैं, जो आपके सामने आवे उनका कल्याण कर सकते हैं, आप इतने प्रबल है, पर चाह ना करके है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तो पर चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तो तुम चाह करके भ्रष्ट है, जिसकी चाह ना करी उसका दब गया, वो चाह ना जिसकी करी वो मालिक हो गया, चाह न से गुलाम हो गया, चाह गई और चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो सार पति साह वाल, संसार मात्र आपका गुलाम है, मात्र संसार की मालिक हो, पर चाह कर दे संसार मात्र है, पंच हंस राजेंद्र लोकनाथा वह भी तू रव लोग राजा लोग तुम रोग लोकनाथ है, हम तत्पुरुष षष्टि सत्पुरुष भगवान, हम भूमि राजन शशि तत्पुरुष भगवान लोकनाथ है, लोका नाथ यश लोकनाथ लोका नाम नाथ लोकनाथ सवाज गए, भूमि राम राजन शशि तत्पुरुष भगवान है दोनों लोकनाथ, आप भी लोकनाथ हो हम भी लोकनाथ है, हम लोकनाथ है लोग ही नाथ है, जिसे मानेंगे लोग ही लोग नाम नाथ है लोकनाथ, बहुब्री राम राजन शशि तत्पुरुष भगवान, इस बार से सबकी भरण पूर्ण करना, सबका कल्याण करना, सबका उद्धार करना, ये सब शक्ति आप में है, आप में एक में सबके सब आप, लोकानाम नाथ है लोकनाथ, लोकनाथ उभाव भी आप इच्छा से ही गुलाम हो गए, इच्छा इच्छा अचापद अचापद अचापद अकिंचन, हमारे कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात है, हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी है उसे समझता तो है भी हम मालिक है, अमृता होता है बोला चाहिए चाहिए तो मालिक बोलो चाहना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, मालिक हो गया वास्तव चेतन होगा, ये है जड़ प्रकृति है ना, ये नाशवान है, यह सब संसार प्रकृति मात्र है, प्रकृति मात्र, और आप मालिकों पर मालिक है, भगवान मालिक है, भगवान के आप भगवान के स्वरूप हो, ममई वंशो जीव लोक है, जीव भूत सनातना ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, सबको सहज सुख देने वाले, आनंद देने वाले, तृप्त करने वाले, सबको प्रसन्न करने वाले, सबका समाधान करने वाले, चेतन रूप सबके मालिक, अनंत अनंत ब्रह्मांड भाव के मालिक आप, और नहीं तो सबके गुलाम छोटी मोटी, हमें लोग कहावत है गर्द गर्द गदे न माफ करे, बापो बापो सर गर्द गदे न माफ करे, गर्द जाना और सा गई है चिंता मिटी हुए, आनंद हो गया आनंद, सदा दिवाली संत गया टूपरण, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना कुछ नहीं, लेना देना जय राम जी की शुभ सेवा, सर्वे भवन तु सुविना, सर्वे संत दया होया, सबके सब सुखी हो जाओ, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी प्रसन्न तो सबके आनंद मगर आनंद होता है, माँ कष्ट दुख भाग हुए कोई भी कभी दुख का भागी बने ही नहीं, ये भावना बनी सर्वे भगवान सुविना, सर्वे संत दया मया, सर्वे भद्राणी वसंत, माँ कष्ट दुख भाग हुए माँ कष्ट दुख भाव प्रयात, आनंद ही आनंद मौज ही मौज मौज ही मौज, इतने आप हो, आपके कमी आपने माने है, आप पूर्ण हो, पूर्ण मद पूर्ण एकदम वही पूर्ण है, एकदम ही पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण रहता है, पूर्ण से पूर्ण पूर्ण बाकी रहता है, सदा पूर्ण है, किंचन विचार नहीं, आप चाहना बधाई करो, आपकी चाहना पूर्ति करने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाए तो आपकी पूर्ति नहीं कर सकता, अरे आप सबकी पूर्ति कर सकते हैं, जोर शरण में सबको निहाल कर सकते हैं, आप चेतन है ये जड़ है, आप पूर्ण हो ये अपूर्ण है, अनंत ब्रह्मांड होता है भी अपूर्ण है, अब छोटा सा देख दे पूर्ण है, सब तरह से सब तरह से सब तरह से मौज नहीं है, सबकी सेवा करे, सब हर भगवान को याद करे, सर्वोपरि ये परमात्मा, उस परमात्मा के खास आप है, सब मात्र जितने प्राणी हैं, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी जलचर थरचर नवचर सब जलायुज स्वेद अंडज उद्भिज जीव जी सब सब परमात्मा के श्री राम मैं सब जगजाने करो प्रणाम अजोर निगोपानी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम मैं सब जगजाने करो प्रणाम अजोर निगोपानी मौज में रहो मस्ती में आनंद में अनेक रूप में सीताराम जी है अनेक रूपों में सीताराम आप चाहना करो तो महाराज ये बंधन कारक हो जाएगा चाहना करने से बंधन कारक चाहना छोड़ते मुक्ति देने वाले मुक्ति मुक्त होने जाओ मुक्ति करने वाले हो जाए मुक्ति देने वाले हो जाएंगे कोई बात नहीं है महाराज मौज है संतो, ये है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम कर चाह करके भ्रष्ट है। जिनकी चाहना करी वो चाहना वो बड़ा हो गया, तुम छोटे हो गए। चाहना नहीं अचापद ये रुकमणी जी का है। निष्किंचना वयम भद्रे निश्चन निष्कंचन प्रिय, हम निष्किंचन है, हमारा कुछ नहीं है। तुम इस बार जैसे राजाओं छोड़ भाई गलती करी रुकमणी अब निष्कंचन हमारा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वही मालिक है, वही संसार मात्र का जड़ चीज का मालिक होना है ना सुना, और जड़ चीज को न स्वीकार करना जड़ चीज का मालिक होना। इन चीजों की इच्छा न मन में हुई गुलाम हो गए गुलाम, जिसके कष्ट ईसाई है सोई सहानुभूति सहा। तुम पूर्ण हो पूर्ण पूर्ण पूर्ण अपने तरफ ध्यान नहीं देते, आप साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर और सहज सुग्रासि स्वाभाविक सुग्रासि रास रास ढेर रासन रास रास ढेर का नाम है सहज सुग्रासि समय हो गए है? इस वास्ते मस्त रहो हरदम, भगवान हमारे यहाँ भगवान है। लोग कहते हैं भगवान के परवश हो जाए, अरे परवश जो अपने वश में करता है वो परवश होता है, भगवान तो अपने आप को छोटा बनाते हैं। भगत को बचा, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का भक्त होता है वो भगवान का मुकुटमणि होता है, गुलाम होता है वही गुलाम बनाता है, गुलाम देता है गुलाम बनाता है। भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ सज्जनों मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, एक बात याद रखो भगवान के हैं, हम प्रभु के हैं। भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। चेतन अमल सहज सुग्रासि, चेतन अमल सहज सुग्रासि, शुद्ध है अमल है मल रहित है चेतन है जड़ता ही नहीं। सहज सुग्रासि सहज स्वाभाविक स्वाभाविक कृत्रिम नहीं बनावटी नहीं पैदा नहीं, सहज सुग्रासि सुग्रासि आनंद सुख आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद चेतन अमल सहज सुग्रासि सहज सुग्रासि। तो चीजों का गुलाम हो गया मुक्त में, इस वास्ते से सबकी सेवा करना, सबकी सेवा, सबकी सेवा भगवान करते हैं। भगवान एक संत से कहा आपकी सेवा करते हैं, तुम क्या दूर सेवा करोगे, सेवा करते हैं भगवान, तुम कैसे जो चीज इंसाना है जो कह रहे भीतर गुलामी भरी है वो क्या सेवा करे, वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो वही कर सकते, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहना त्रिलोकी की सेवा है, कुछ चाहना बता देना त्रिलोकी की सेवा, और चीज वस्तु दे देना परिवार की सेवा, और प्रेम का आदर का बर्ताव करना समाज की सेवा। अरे अपना कुछ नहीं चाहिए अपनी सेवा, अपनी सेवा कुछ नहीं चाहना, अपनी सेवा अपने बड़ा हो जाएगा, कुछ चाहना नहीं है, अपनी सेवा होगी संसार मात्र से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संसार मात्र कृष्ण मालिक राम जी महाराज। हरे राम।